Zakat emas boleh tak duit zakat tu kita buat tahlil untuk makan orang ramai? Dia patut keluar zakat 1,000, dia tak keluar, dia buat tahlil. Hai, tak boleh. Kena orang yang tak bukan asnaf zakat makan, tak ke haram. Faham? Zakat mesti beri pada asnaf ni ya. Tak ada 8 asnaf, wih 3. Mu'alah, fakir, miskin. Ataupun sabilillah. Jangan buat mandar-mandar gitu. Nah, duit zakat inak wih gitu sayang 1,000. Kalau wih tu dah lapar, dia pun buat makan kau orang. Lapar sikit. Juru, baik, buat makan kau orang. Padahal, binti zakat. Nah, jangan buat kerja bodoh gitu.